باب دے پتلوار د جنس فرض و منزنو کی اے سڑے دے تلوار کئی مشکی پاول وقت کی دے کئی اللہ وی وسارعو الی مغفرت من ربکم او فاستبقوا الخیرات دیو جنہ دا باز علماء قول دا دے چھے ہر موس پاول وقت کے بہتر دے او عربو کی پدی قول بانی سشے دے عمل لے سیوان ما خام دا موزنا چیال خرستو کئی کلے دور رستو کی سمت یاری الفصل الاول فصل ون سیار ابن سلام رحمه الله ذ ثقات تابعين نے قال دخلت انا وابي ورن شوم زو زما والد على ابي برزه الاسلمي رضي الله تعالى عنه تعالی جلیل القدر صحابی دے او د دنم شو د ابي برزه خو کنیه دا نقلت ابن عبيد نقلة ابن عبيد دد فتح مکین مخک اسلام روڑے او یو وغزا گانی د الله د حبیب په مرګرتیا کی کری وغزا سبع غزوات بیا د بصری تراغله او د خراسان غزایم کنی اده پاغي کی وفات ده دنا شپک سلوی ها حدیث منقول نی فقال له ابي و جما والد ابو برزه الاسلمي رضي الله عنه تو فرمایلی كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنگ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه چه فرض مجبه کولو فقال يو فرمائل كان يصلي الحجير ود الله حبيب چې مزبه کولو د ماس پخین التي هاغه حجير او هاجره اے د ماس پخین متدعونها الاولى چې تاسو دې ته اول مزوایي اول مز چې سرغن شو او کړه شو هغه ما اسفخینو نو دا به کولو هینا تتحد الشمس کلا چې بنور زائل شو مسلم شریف کې دا سې الفاظ راغی هینا تزول الشمس چې نور بزائل شو ويصلي العصر او مزبه کولو د ما دیگر سمه جو احدونا بیا با واپس راغې او زمونږ نه واپس براغه اوز مونه الى رحله خپل دوسه دوزه تا فی اکسل مدینه پاغل ری سید مدینه کې والشمس حیت او نور بلا پړکی دو اے لری به سو مل منزل کو الا بنور ولاړو دې په پکی کور څو رسیدو ونسیت ما قال فی المغرب امان ایرشوی دی آغا چه اغیو فرمایلیو پا بارد ما خام کی وکان او دا اللہ حبیب مستحب بے گنلو چه رستو کی ماس خوتن اللہ تی آغا تا دعونها العتما چه تاسورتا عتم وائی دا دی رستو کول بے خوخول وکان یکره النوم قبلها او دا اللہ حبیب چه ماس خوتن دا مزنمخ کی خوب بے بد و مکروح گنلو والحدیث بعدها او نماز خوتن مزن پس به خبری بده گنلی مگر دری قسم خبری په حدیث مرفوعه کی راغلی چه روا دی اے مسافر دے یا خز خاون خبری کئی یا نور دی دن سکارون شورو دی ملمه دے وکان ينفلت من صلاه الغدات د الله حبيب رو غرزي د مزد سبانا حين يعرف الرجل جليسه چې بیا به یو سړی ځان سره ناس مرګره پیژندو رڼا بلګې درې و ادا خو فلانې نه ويقرو بالستين الى المئه او لستو به د شپې تو آیاتن راواله تر شنو پوری پسبا کې تر شپې تو شنو پوری آیاتن به لستل امام طحاوی وای و اختیار کې به مو شورو کو او دور به وګت کو چې پرانا کې به ختم کو په دې په خبره باندې سبا مو وګت خوان کړي او سر شی موږ څه کړي د ما خام وګت کو د سبا غلن کو خبره الټا شي ها و فی روایت نه او په روایت کې راغلی پروا لا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث الليل پروا بین کول پرستو کول نماز خوتن د درېمی شیدش پی پوری ولا یحب النوم قبلها والحديث بعدها نبه خو خول خوب د نماز خوتن د مزنه مخ کی او نو خبري پس د نماز خوتن د مزنه متفقن علیه وصلی الله تعالی علی خیره.